Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w Małopolsce. Kobieta jest w ciężkim stanie. Kolejne pokazy wojskowe, tym razem 17 września, zapowiada szef MON. Włoska Lampedusa pęka w szwach, nie jest już w stanie przyjąć więcej migrantów. Odnotowano pierwszy w województwie małopolskim przypadek zakażenia bakterią legionella. Jak informuje wojewoda Łukasz Kmita, pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim przebywa w jednym z małopolskich szpitali. Pół godziny temu zaczęło się w tej sprawie posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem m.in. przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Sanepidu. W Rzeszowie natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło płukanie sieci wodociągowej. Wczoraj do wody wpuszczono 20-krotnie większą dawkę chloru niż zwykle. To działanie prewencyjne związane z rosnącą liczbą zakażeń bakterią legionella. Gdy zakończy się płukanie sieci, woda powinna mieć normalny zapach i smak. Legionelle potwierdzono już u 143 osób w województwie podkarpackim. Dotąd zmarło 8 osób. Wszystkie były obciążone chorobami współistniejącymi. Ponad 1000 żołnierzy i 70 jednostek sprzętu wojskowego w akcji, m.in. czołgi Abrams i K2 czy wyrzutnie HIMARS. Tak będzie wyglądał pokaz Jesienny Ogień 2023 17 września. Jak napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak, pokaz odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo-Piskie. A w Radomiu wieczorem zakończyły się międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Umiejętności pilotów podziwiały tysiące miłośników lotnictwa z całej Polski. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wystawa statyczna sprzętu wojskowego i pokazy dynamiczne. Jestem ze Starachowic, już miesiąc temu kupiłam bilet. Jest naprawdę rewelacyjne. Wrażenia są takie, że człowiek po prostu dwa dni, a odpoczął bardzo, można spokojnie do pracy wrócić doładowanym. No lubię te klimaty, uwielbiam. Samoloty, wojsko. Mój ojciec całe życie służył w siłach powietrznych, pod Mińskiem Mazowieckim. Także tak, tak, to interesujemy się jak najbardziej. Tak z kolegą interesowaliśmy się fotografią. Fotografowaliśmy sobie te samoloty, mieliśmy okazję właśnie wsiąść, zwiedzić je, zobaczyć. Według szacunków w ciągu dwóch dni Airshow odwiedziło ponad 160 tysięcy widzów. O pokazach można przeczytać na stronie airshowpolskieradio.pl. Pogorszenie się sytuacji międzynarodowej popycha coraz więcej ludzi do ucieczki z Afryki i poszukiwania miejsca w Europie poprzez szlak bałkański i Morze Śródziemne. Tak obecny, niespotykany dotąd w takiej skali napływ migrantów do Włoch skomentował szef włoskiego MSZ-u Antonio Tajani. Jego zdaniem potrzebne są działania ze strony Unii Europejskiej. Położona blisko brzegów Afryki, włoska wyspa Lampedusa pęka w szwach. Od piątku przypłynęło tam ponad 125 łodzi z migrantami. Burmistrz Lampedusy powiedział, że wyspa nie może przyjąć więcej przybyszów. W piątek na wyspę przypłynęły z Afryki 63 łodzie, przywożąc ponad 1800 migrantów. Tak dużej liczby łodzi i migrantów w ciągu doby nie notowano nigdy wcześniej. Ponad 700 osób ewakuowano wczoraj liniowym promem na Sycylię. Od tego czasu na wyspę przybyło ponad 1000 nowych migrantów. Dalszych 500 znajduje się na pokładzie statków ratowniczych organizacji międzynarodowych, które zmierzają do Włoch. Jutro po krótkiej wakacyjnej przerwie odbędzie się w tej sprawie posiedzenie rządu. Jego owocem ma być dekret, który pozwoli sprawniej stawić czoło problemowi migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mijają 103 lata od bitwy pod Komarowem. Przez historyków uznawana jest za jedną z sześciu największych zwycięstw jazdy polskiej. W Wolicy Śniatyckiej koło Zamościa jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Ta bitwa przypieczętowała nasze zwycięstwo nad bolszewikami, mówi prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem Tomasz Dudek. Była tą kropką nad jej zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Musimy mieć świadomość tego, że cały front południowo-zachodni Jegorowa, w skład którego wchodziła m.in. pierwsza konna armia Siemiona Budionnego, mogła mieć duże znaczenie, ponieważ mogła powiązać jednostki z Bitwy Warszawskiej Tuchaczewskiego. No i tu też trzeba pamiętać, że mieliśmy jeszcze 100 tysięcy rezerwy po stronie sowieckiej zaraz za granicą. W związku z tym wszystko mogłoby się jeszcze wydarzyć. My oczywiście tego nie wiemy, natomiast dobre dowodzenie, wysokie morale przede wszystkim i to, co wyczytujemy w każdej relacji, że wszyscy już czekali na to ostateczne rozstrzygnięcie, żeby doprowadzić do tego zwycięstwa. Do bitwy pomiędzy bolszewicką pierwszą armią konną a polską pierwszą dywizją jazdy doszło 31 sierpnia 1920 roku. Starcie jest porównywane przez historyków do bitwy warszawskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator, Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Pyżowice na 466 kilometrze doszło do zdarzenia trzech autosobowych. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Katowic. S7, odcinek Nowy Dwór, Gdański Dworek. W Starych Babkach na 33 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Kolejny raz S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia w miejscowości Szewce na 18 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Warszawy. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Kłopoty są także w innym miejscu S7, od Jedlanki po Białobrzegi, od Promnej Kolonii po Podgrójecki Skurów. Spowolnienia i korki, ale tylko na jezdni w stronę Warszawy. Krajowa 11, odcinek Koszalin-Kłanino w miejscowości Grzybnica na 69 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi. Ruch dla obu kierunków możliwy jest jednym pasem. Kolejny raz Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w Kostowie na 469 kilometrze. Trwa akcja wyciągania z rowu ciężarówki. Droga jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. 17, odcinek Krasnystaw-Zamość w miejscowości Wólka Orłowska na 152 kilometrze. Zderzenie auta osobowego i motocykla. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze droga krajowa numer 36, odcinek Wińsko-Ścinawa w Boraszycach Małych na 45 kilometrze. Zdarzenie auta osobowego z busem. Droga numer 36 jest zablokowana. Ostrożności. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Brukseli mierzą się z reprezentacją Niemiec. Pierwsze dwa sety Polki wygrały. Sprawdzamy teraz, jak wygląda sytuacja w trzeciej partii. 6-4 prowadzą biało-czerwone. A teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. Robert Lewandowski w końcu się przełamał. Napastnik reprezentacji Polski zdobył gola na 4-3, a FC Barcelona pokonała Villarreal. Dla Lewego to pierwszy gol w tym sezonie. W kicie angielskiej Premier League Liverpool ograł 2-1 Newcastle. The Reds nie mieli łatwego zadania. Po pierwszej połowie przegrywali 0-1, a jakby tego było mało, z boiska wyleciał z czerwoną kartką Van Dijk. W niemieckiej Bundeslidze pewnie wygrał Bayern Monachium 3-1 z Augsburgiem. A na naszym krajowym podwórku Jagiellonia Białystok rozbiła 4-1 Górnika Zabrze na zakończenie szóstej kolejki Ekstraklasy. Wcześniej Korona Kielce dość niespodziewanie ograła 2-0 Zagłębie Lubin. Szkolniowiec miedziowych Waldemar Fornalik nie krył niezadowolenia. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie, wiedzieliśmy, że trafimy na zespół zdeterminowany, zespół, który ma swoją klasę, ma swoje umiejętności. Drużyna Korony, bardzo agresywnie grająca, odebrała nam piłkę przy naszym posiadaniu, można powiedzieć, z tego padły bramki. Szkoda, bo początek był dość obiecujący, myślę. Z tego, co teraz dochodzą mnie słuchy, to ta pierwsza żółta kartka, bardzo wątpliwa dla Kłódki i to też na pewno miało duży wpływ na to, co działo się później w trakcie meczu. Grając w dziesiątkę, stworzyliśmy sytuację. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni ze swojej postawy. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Liderem tabeli pozostaje Jagiellonia Białystok. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie dziś ostatni dzień rywalizacji. Trwa walka Dawida Wegnera w rzucie oszczepem. O 21.50 ostatnia konkurencja. O medal w finale powalczy nasza sztafeta kobiet. 4x400 metrów. Przypomnę, że Polacy do tej pory wywalczyli 2 srebrne medale. Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. I na koniec jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Holandii. Broniący tytułu reprezentant gospodarzy wyprzedził Hiszpana Fernando Alonso z Aston Martina i Francuza Pierre'a Gasly'ego z Alpine. Verstappen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street below, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Historia jednej z najtrudniejszych miłości na świecie, historia zawarta muzycznie na płycie Making Movies zespołu Dire Straits i jedna z najbardziej charakterystycznych gitar na świecie, gitara Marka Knopflera. Ten utwór, który teraz przed nami, to będzie utwór polski i on był dla nas ważny tu w Trójce i w latach 80. i takim pozostał do dziś. Chłopcy z Placu Broń. Wolności oddać nie umiem, Wolność, chłopcy z placu broni. Wydaje mi się, że Bogdan Łyszkiewicz, nie żyjący już niestety, wokalista chłopców, kiedy pisał tę piosenkę, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo będzie ona uniwersalna i jak często radio będzie sięgało po te dźwięki, po te nuty. Zostańmy jeszcze na chwilę w kręgu muzyki polskiej, bo zaraz obok chłopców mam ustawioną płytę zespołu Tilt. Zespół Tilt, trzy wymiary gitary. To będzie w przyszły weekend, dokładnie w sobotę 2 września w Tychach, w Parku Solidarności pod żyrafą, czy przy żyrafie. Podobno wszyscy zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Tam się spotykamy, by odbyć kolejną edycję festiwalu Rock na plaży. W tym roku Cree, Jam i Nocna Zmiana Bluesa i coś mi się wydaje, że w sobotę usłyszymy ten utwór. Do diabła mówią ludzie pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć. Boi spotkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak nasz Billy, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski. Czy sobie nie wyobrażam, abyśmy 2 września w Tychach nie usłyszeli tego utworu i abyśmy 2 września w Tychach nie spotkali się ze słuchaczami programu trzeciego i 3 wymiarów gitary. Mimo tej niezręczności i śmieszności faceta, który ma siwe włosy i jest już, co to dużo mówić, leciwy i stoi przed tymi półkami i wgapia się w płyty, nie zrezygnuję z tego, dlatego że trafiam ciągle na takie wspaniałości. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. każdy wielki zespół ma swoje muzyczne logo. Wydaje mi się, że w przypadku zespołu Kansas to jest właśnie ten cudownie skomponowany i napisany utwór Dust in the Wind. Jest mi niezmiernie przykro, ale to wszystko dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Na zakończenie mam dla Państwa jeszcze, wydaje mi się, coś rarytasowego, nie wiem, czy jest takie słowo. W każdym razie, kiedy oni przylecieli do San Francisco na dwa dni przed koncertem, podjęli decyzję, że ten koncert zostanie zarejestrowany i, że tak powiem, dzięki Bogu. Przyjechali w składzie Paco de Lucia, John McLaughlin i Aldi Miola. I powstał z tego koncert piątkowy wieczór w San Francisco. Tym Państwa żegnam. Dziękuję za wszystkie listy, które mam nadzieję Państwo jeszcze w nocy napiszą. Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron, a teraz trzech gigantów gitary.